Yeah, we gonna go up. Yeah, yeah, we gonna go up. Talini wala kang nakikita sa tuwing ipipikit aking mata. Bitwin ko'y lalong nagniningning sa dilim, walang makakapigil. Itong aking pinapangako, hinding-hindi susuko kahit pa ako'y mabigo. Yeah, make me, you know I'm ready. Come on and test me. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa kong harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible. Yeah, we gonna go up. Yeah, yeah, we gonna go up. Kahit ilang beses pang matumba. Yeah, we gonna go up. Nangarap ng bukas mga mata, yeah. Lumakad ng may bubog sa paa, yeah. Lahat ng iyong pagdududa, bakbak ko parang kagaruda. Cause I'm gonna go up. Nagnahon ang takot sa puso, pagkabigoy malabo, tagumpay na sa dugo. Ko'y positibo. You know I'm ready. Come on and test me. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa kong harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible. Yeah, we gonna go up. Kahit anong mangyari, ako ay tatakbo patungo sa liwanag na tanging ninanais ko. Bawat sandali turing ko ay parang huli. Yeah, yeah. Oh, itong galaw sa liwa sa ilog na baru maragasa. Oh, di ko na kilam, bumagato ta naman kayo. Diretso pababa na delikado sa entablado. Siya ng 1% bigay desperado. Oh, yeah, we go nowhere but up. Nowhere but up. Yeah, we gonna go up. Yeah, yeah, we gonna go up.